الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم رحمه الله وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو وروڼو الہ العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي زموږ او تاسو د ټولو مسائلو ک دینی دي ک دنیوي دي او که خبر دے کا خیرت دے داغی طول و مسائل و حل اللہ از مونگا استاسو پا دین کی خیر زمونگ دا طول و مسائل و حل دا دا اللہ پا دین کی پروت دے خو بشر کے لی چی مونگ دا دین دزدکڑے سرد عملنا طلبو کو زرکی او طلب پیدا کو ما یو دعا یا تونستا سلوان دی ولستل دادا سی کتاب دی چه گورا پا دو آیاتونو کی د دنیا د آخیرت د قبر د کامیابی خبری مختصر ذکر کری دا دیو جن دا الله حبیب علیہ السلام په خپل مسنون خطبو کې بدا آیات مبارکه ولستو چې هغه د نکاح خطبه دا د جمعې خطبه دا نور د اخترونو او نور مسنون خطبه دي د دې دو آیاتونو معنا دا د الله وی اے ایمان والو اتقوا الله دا الله نه ویری گئے وقولوا قولا سديدا زه ما خبر ادا کړي چې خبره سبق وایي ایک په منبر سوګ ناس ته دلم وایي سبا خبره کوا کڅوګ د چاپ منس کې دروغه شوده خبره کوي دلم وایي سبا خبره کوا که هر چا سره خبره کوي که مسلمان دی او که کافر دی خرب کریم وی خبر سباو کا ورد دی ایمان والاو تا دو خبرو نپس وی کچری دا دو خبری در کرالی یو دا اللہ یر رالا بل جبا پا حق لارا و پا سما و دا عدل و دا انصاب پا لارا روانا شو او د حق او د انصاف خبره غیله وای دا څه خبره او که چې سبب میدان د محشر کې د الله روان دی را نیوي نشي دا څه خبره وکاو چې سبب مالک له بیا د غي جواب نشي ورکول دوی کړه د دوه صفاتونه پچا کړل الله وی یصلح لكم اعمالکم زموږ د علماء تفسیر وی اعمالکم کې عموم دی د دنیا او د آخرت ټول عملونه ته مراد دي وګوره کدا چې معنا زو کوم دا درست ده دنیا آخرت به مسب کی یصلح لكم اعمالكم ستاسو د دنیا او د آخرت ټول اعمال به سم کی خو کدا دو صفاتون علی وجه الکمال پچا کرانل ابي ارستو آیات کې وایي چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه ادا سینې ویلي چې په فرضو کې که په واجبو کې چې سړی خبرې پټولو کې په تابعداري کې دا خبره مو ذهن کې واچوي توجه وکنه دا د دین د خبرو مراتب دی علما او دلایل لکه څنګه جوړ کړي وایي دا فرض دی دا واجب دی او دا مستحب دی ورنہ خبرې ټولې د چا دی د الله او د الله د رسول عليه السلام دی لکه بعض علما وي عمده خبره مناسبه نه ده اقاوام مجدا هو مستحب دی فرض د الله او د رسول حکم دی او مستحب حکم دی اپا مستحب چې سملای فرض خدا دې لکه پتا قرض ده یو سړی باندې 500 روپے قرض دا او د 500 غټ دی دا خو هغه پر دې پور پورا کو بچو لباله سراړی کې دې سی وای کارو کې دل صدا شنو وی جرا تابعداری د الله او د رسول په فرضو کې دا کو واجبو کې دا کو مستحبو کې دا وای چا چې د الله او د رسول تابعداری کو بسې شوي دي کاغذ واجب دي که فرض دي دې داغه پس روان دي نوئی بیشک دے کامیاب شو پا کامیابی لوئی سرا اللہ دی مونگو تاسو تم لوئی کامیابی راکی اور قرآن تا جوامع الکلم ذکوئی طول دینی پیو آیات کے راجمکو ایمان والاو دا اللہ نا اویغی گئی او خبر سمکوئی با دنیا خیرت بطول سمشی خلا سنبال کړئ خپل جبا سنبال کړئ له دنیا آخرت بټول څه شي دا به سب شي وردا اتق الله د موږ د دین اسلام ټول خلاصه دا ایمان والو ته ول حکم دے د الله نه ویریږي دا الله یا رسول دا د قران او سنت نچور دے ځکه زموږ علماء وی تقوا دي ته وي چې الله کوم حکمونه کړی چې هغه سړی هم پیژنې او عمل پې وکړي. او تقوا څه ته وایي چې الله د کوم خبرو نه بندگان من کړی د دې په ځان هم پوه کی او دا غي نه من شي. وګوره زمون قران دا ول نشي راولې تر اخره پورې یا اوامر دي چې دا څه وکړي یا نواهی دي چې دا څه وکوي. دا ایمان والو ته اتقوا الله کې ټول دین سکو ټول دین په کې راځه. دی وجنه نبی کریم علیہ السلام وی حدیث پاک کرا غری وی قرآن کی او آیات تک پدی یو چاملو کو بدا مولا ڈیر دے بدا مولا کافی در دنیا اور آخرت تپا اگ آیات اتوشتم پارا کرا دی سورة الطلاق کے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سوک چه دا اللہ نو یریدو پس صحیح مانو کے دا دنیا او دا آخرت دا ٹھول و مشکلات و ندوتو لا رب ورطا اللہ کناو کی اگر چه کل پاگی کی وقت لگی تا سمبر غمونا پر اشارہی دنیا کی دی پدی دی انسان گناہونا معاف کی اگر که یو رس پریشانی شوانو دی یوی رسی دا غیر طرف دی یوی رسی مناسب گناہو نواف کی اکدا پریشانی کلونو لو رسی دنو دا غیر طرف خدا خبر چی سمرا دا غمون پریشانی مسلمان بانی چرازی یو خدا دنیا دا غمونو زیره دا دا پریشانو جالا دا دا تکرو مصیبتونو زیره ادام ذہن کی خلغواڑی چې څومره الله تاسو ته نزدیکی کې دومره په امتحانات ډېری دي. دی وجنه صحیح حدیث د بخاری شریف او دی کې راغلی و یا شد الناس بیر سخت د خلکو نه په امتحاناتو کې پیغمبران علیه السلام په دنیا کې لوی پریشانای پچاره سي دا پانبیا علیه السلام راځي بیا چې څومره څوک یې سره ایمان او دین او تقوا کې نږدې دي نو داغه پریشانی به سیواوي. ادا الله یو رحم دې ارحم الراحمین دې هر چاته ګوري چې د څومره وسته کچره وس لګوي امتحان ریر راوسه بس ایمان نه باندې غم شوي به خو هر چاته ګوري چې دې ایمان سوره دې د تقوا څومره را اغه عمر پیغمبرونه لوګي تکلیفونه پریشانای دا پیراوړي او بیا څه شي پریشانای نه دي کسي اوسري باندې پریشانی زاله او غټي وټي وای نو دنیا به خراب شو او آخرت به خراب شو چې پریشانی زاله او چا صبر وکړو نو بس مساله حل شو مساله څه شو حل شو غم راغه تکلیف راغه او صبر څه ته وای صبر دې له وی چې او غم راغه او صد الله او رسول نه تپوسو کی چې غم خوراغه همال سکول پکار دی او دا د پریشانو یو سلسله قران ذکر کړي. حضرت یعقوب علیه السلام د خپل بچو نه پریشانو خپل بچو په کلونو کلونو یعقوب علیہ السلام جوړولو او خپل معصوم رور چې د یعقوب علیہ السلام مینا واغې داغه نظر نه پنا کو کوی ته ورور جوړ ور په نبی مشکل راغې د بچو نه فرمانی دا وای فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. اے بچو تاسو خو تکلیف را رسوائی خدا سره چې پلار لرګی را واغوستو وای بس مال دې صبر جمیل وی مشکل را رسوائی او صبر جمیل دی وای چې کې جز فرض چاله نه کې اے که یو مصیبت کې ټول مخلوق لا جاو جړل د مخلوق لازو کې څه شي نه اے ځان دې چې دې کوله نو تعالی دې څه دې کی یو سړی باندې مشکل راغې پریشانی رااله ا دې دې ټول ژوندو لجاړي ایمان سره وایو یو یو څوک را وتیلر کی نو چې ژوند دې نشي دې وګوره مړ به دې سلر کی. نو صبر جمیل دې ته وای چې مشکلاتو کې چاته فریادونه نه کې. دیو جن بچو ور ویره ته یوسف علی السلام کله شرم خان خوړلې او تیا شان یادې او انما اشکو بثی وحزنی الی الله. بچو جڑا او فریاد کوتا سو ور خو ته کوتا سو نه جاړم زه کو جی چا غبو به روز دیو ته چا لاسو کلی کول دی غته جاړم پیتا سو خپل وګونار سے سنبال کئتا سو نه جاړم. اور دو خبرې جمع کې بثی وحزنی علماء لیکلي دواړه غم ته وای وای بثی هغه غم ته وای چې خور ور وي اسره پر غونډې دوه پوي غنا تاسو ګره پښتانه خوشار خلک وای و یره داسې غم ته راغې چې راغونډې کړې شي کنا دو بس وای غته تر به تر غم ته چې زه راټولو نو سنبالو نو په طریقې نه پوي چې چارا لګلې کاغه سنبال نو کو نو باندې پراټولو نه پوي او حزن دې عام غمونو ته وای نو پیغمبر و اذا غلوي غم چې داغه درا غوندولو په طریقې سوک نه پوي نو کاغه لوی غم دې او کو ورو کې دې زی چا تسپارم زی الله تسپارم. نو قرآن د تسلی کتاب دی. اے دنیا کې نن یو غم مصیبت د امت دا دی چې تقریبا 100% خلک د بچو نه سړي ته دلته وای بای یعقوب علیہ السلام هم څنګه خو صبر نه وکړ اخلي او کله وانه غستر دنیا او د ژوند ټکارو دا خیرت ته خراب کله د دنیا غمونه دا شي چې سړی په لوګو تکلیفونو دی نه دې مړیږي نه بچی مړیږي. نو استاد وی قرآن حل ذکر کړي خو الله دې ورته مونږ کې نه موسی عليه السلام سرد دمر لوی شان نا سرد دمر لوی شان نا د فرعون د ظلم ستم نه د مصر نه مدین ته تخته اتر رجی منزل اکڑے نورت رسول لشتا ند خوراک اسباب شتا دا مصر او دا مدین پا منس کی موسیٰ علیہ السلام اتر رجی منزل کڑے او داغ کڑے ای کڑے مونگو اتازو گو بمیاشتو کی منوکو پیدر رسول اللہ علیہ السلام دا مکی مکرمینا مدینی منوری تا با پافتا کی را دنون دیسو تجربہ او کی کنا کله یوم یاسکیراو بیا هم سورج پکټ کی پروتی سره د لګو سره د تکلیفونو سره د پریشانو نالته چور سېدو نو پلار کی سو نټول دې اونو پانه کھوڑې دې سیکړي ته اونو پانه کھوړې دا غریب فقیر لا وي ته خپکی ته مکته څلورای سپور علاوه د تلکاری سندیش تا تا نه لوی لوی خلکو شکري پاڼه خور دی هل تشور سید نو اذا خېټه دې ملا سره د سې جوخته شلو دا کدا تور د نار په لمبر ده نو ما تعالی وای کوګه شو نو سمکه مخ مالدارو لکن زه دې کوا مور سره کینی حسد کوا مغلال املا تړه مدو کې لملا تړه راشد اتور زنار پیغمبر دې الله قران کې وي ثم تولى الى الذل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير موسی عليه السلام متر دې پس مدین تور سيرو دي اوري د سوري د لاد دي کې ناسو وای زما رب کمال سخراک را لېږي ز محتاجم چاته جاړي روټي د فارا الله ته جاړي رب زما لک سر هلېږي ز سي منار تداما او تعالی مو یو گشره تکلیف تراشه چاته وجاړه رب العالمین ته وجاړه. نو قرآن زمونږ د ټولو مسلو حل او تسلی ده حکم ورته شو کې ناشتو اے اوسره دشمن نه تنگ نه ا دښمن د دې حیا سره لوبي کوي نو نوح علیہ السلام وی تو بتی اور ال میاش تنگ نه نیم سوا کال تنگ دې سوره نه نیم سوا کال ا دبر لوی سینې را دار چا کنه دې برداشت کوي والو ټکولم برداشت کوي اخیرې نه کوي څنګه کوي خیرې نه کوي او اهل الملک دي چې دې پیغمبر دبر لوی سینې او یک دای نه باندې زامن به ومني ک زامن ني لوسی به ومني اکن وسیلی کر وسیبه اومدی کوئی او بودا را گئے بچے پوگا بانے کینو لیا او آبچی تو ایداد اللہ کاری نوح علیہ السلام یادے وی زستا عمروم جپلار پوگا روستے ہو دد خبر اچھو نمانے نوح علیہ السلام ایداد خدا مشران مری او وڑو تا بچو تا وسیعت کئی تاسو ګورئ د مور پلار وصیت تابعدار بچی منی چې بیا ول وای چې کزن مړ شم نو ما نه پس به ګوره دا څه کې دا غویره په ما خدا تم و چې دای ک نه منی بچی نو وصی کړ وصی به و منی نو رب ورته وای یو ک چې زما پیغمبر ګوره نور ایمان راړي دا دغه کم چې دی بس دای روړي او قران شریف کې الله وی و ما امن معه الا قليل نحنم سوا کالا د شپې او د ورځې دعوت ده خو ایمان نور اور بغیر لغونته یو قول د مفسرین دا دی چې اته کسان ایمان اور سورہ ای په نحنم سوا کالا کې سو کسان ایمان اور ازیات نزیات قول دو علماء دا دی چې دو کم اتیا کسانو دو کم اتیا چې په نانی سو کالو تقسیم کې نو تو وګوره چې سو سو کال کې یو یو کس نه جوړاو شوی خدا انبیاء او دور لوی سي نه اي او ای زما کار د دعوت او تبلیغ زړه کې اچول والا ذات الله دی زبد اخل کار کو او هدایت کول والا کو غواړي خوله کې بشاله واچي او کاغه او نغوالی لکه زما مسنون خطبه چې ما وینم ګور دي کړه امام او عالم چې کینی نو دیم محتاج دی دین ته خو اول کې وای وای سو چې الله پلاره کې سو کې بیلاره کول نه شي چې هغه بیلاره کړه کنه ته چې خپلار بوله هدایت کی پیغمبرانو خپل بیویانو ته چې کافر وي هدایت یې نه کړه خپل بچو ته نه کړه نوح علیہ السلام سمر جوړی بچی ته وغړول کنعان ته بچیا طوفان را روان دی راشه کیشته کې کېنا مینتون ور تکای زاری ور تکای خو بچیو نه منه د پیغمبر په لاسو کې هدایت نو نبی رسول الله سره خوګ تر دې ابو طالب ادمره پکې غیرت چې توبه وی موجوده مسلمانان ټول دې لږه کې نو لږه به مخدي ځکه دې مسلمان خو دې تاسو ګورئ چې کوم دې په مسلمانانو باندې تکلیفي مونږ هیڅ قسمه دای مدد نکاو کوي اوس ګوره کفار لکه مچانو راجب شي کله په افغانستان کې راجب شي کله په عراق کې راجب شي کله په شام کې راجب شي په فلسطین کې راجب شي اټول حکمرانان دې تماشا کوي څه کوي وکړه په تماشا یې اخر دې قوتونو مقصد سره ادې په خوا دې د بيداروي او یو سړي خوانو لګایا جمع کړي وا او که حاضر راغله نو یو وای به لال کو بنا دې فعل ال کو نو خل کو لري نو ته وان د لګي بکی ور په دا به غم خا دې لې شي او دې نو چې دې د خپل قوت کم دې لې شي ها بای چې دا دې بچو ټکړو ټکړو دې در په در خزو او دې په کار لشي چې دې قوت بس مقصد دې نوح علیہ الصلات والسلام ته وحیو شو چې ګور نور څوک ایمان راړي ګور د قوم نه تاګره د چاته جاړي او رب انی مغلوب فانتصر زما رب ز د قوم مقابله کې محکم زور نو زما انتقام ته تواخلی غرر لخی چې په خپل لاسو بس انتقامونه علي خو که خامخا یو ظالم دی نه پرېږدي نو چېرته د شپې پشمني را پاسه او په ګوټ کې چې په سجده کې پرېږدي نو سر اوجته ومه یا رب انی مغلوب فانتصر زما رب دې ظالم که مسلمان دی او که کافر دی د مقابله کې کمزور یم ته چې زما انتقام واخلې ته انتقام واخلې. دغه انبیا د قران ټول د ژوند طریقه مونږ او تاسو له خیر یو کس نه څنګه سبق موسی علیه السلام او دای قوم د فرعون نه څنګه او دغه مقابله کې د قوت نشتا نو موسی علیه السلام قوم ته سوئی قال اصبروا و صبروا کای او د الله نه مدد غواړی اورتا وی واجعلوا بيوتكم قبلا هر څوک د خپل کورونو نه جمعهونه جوړ کی بنځونو لزور ور کوي اے دشمن تر کړه زور دې ور سره دښتا لاس دې ورته نرسي نراش رب لو جاړا بس بن اسرائيل له پیغمبرانو خبرې منلې جړای شروع کا شروع کا الہ العالمین دای د جړاو د فریاد د وجه نسو کړ فرعون تباہ او برباد کو نو زموږ د ټول مسلو حل پس کړي دا قران حکیم ذکر کړي دی اوګه تنګي کله ګوره یو سړی غریب جلاوتن دین د پاره کړي په سر خرص سر ګرځي ها کله یو فلا کله بل فلا تاسو ګورئ چې بلې لار روانه نو کړه خلکو گاړو کې شولي یو زین بل زین لذي دا رب کریم دا خلق جنت له پسره شي د هجرت دومره لوی اجر دی لکه دې کې تا تیار کور پرې کو تیار بستر را تیار خوراک دې د هر چا لپاره الله د معیشت سازباب جوړ کړی دې چا دکان دې چا پټې دې چا سونر دې مهاجر لاړو کورم در تپاتې شو او هجرت کې لري کډیم سره دې شي ګرځول آل تلاړو نو کورشتا نه خیمشتا او د الله شان نو ګورو د دین خبرې زنه وا عقل یو سو یا بل سو الله د هجرت سره د رزق د برکت وعده کړي د هجرت سره څه کړي کورم نشتال تا پټیم نشتا خودی هجرت سره رزق روري کی الله خپل کتاب کې وای و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله یو خدا خیرت خبره کوي ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله مهاجر باندې چې د هجرت په وجه کې مرګ راغې نو فقط وقع اجر الله دا چې معنا د پښتانه وي کوئی په فلاني وي ورواړولې چې مزدوري چا سره وکي وای د په الله اجر ورواړولو او د مهاجر سره د حقوق الله د ټول ګناهونو د معاف کېدو وعده مسلم شریف حدیث ته ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها اسلام سره چې اوسړی کافر دی مسلمان شو حقوق الله او حقوق له باټو ګناهونه څه شو معاف شو او هجرت سره حقوق الله ټول معاف شو ان حقوق العباد د هجرت سره نه معاف کیږي وګوره کوم مسلمان هجرت کوي او دي تکلیفونه باندې دی نو یو خو به ټول ګناهونه ولا الله معاف کوي او الله وي ګوره تا خور سره پرې خل کړه یو مسله دی علماء ذکر کړي وای چا چې د الله د پاره سپرې خل الله بد دې نه سکے غرب ور کوي چا چې د الله د پاره سوکر سپرې خل نو دې نه وسکے دې نه الله غرب ور کوي نو مهاجر خپل کور بال بچر څه د چا د پاره فریزي نو د الله ډېر لوی غیرت دی د الله سره اتا د پاره چې اوسړی سو قربان کی او چا کی ایمان نو هغه احسان هره الله د لوی غیرت خاوند دی دا دا بنده غیرت دا الله غیرت ته چته رسي ته چې تا دا الله لپاره دومره غیرت وکړو الله به تا نه سکے هر سلار را کولاو شي وګوره کوم تکلیفونه چې راځي دا غي ټول مسائل حل رب العالمین په خپل کتاب کې ہے الله دې موږ تاسو خپل کتاب لکې نه سمره پریشانای دي سوره بیمارای دي ورای یو نسله حضرت ایوب علیہ السلام بیمار دی نو کوم مسلمان بیمار شو دلوي خفقیګه ما ایوب علیہ السلام بیمار شو ادي یو قول مطابق تلش کال سو تلش کال بیمارو امانی بچی او اپ کے الله واغسل مال او اپ کے الله واغسل کله الله قسمه قسم امتحانات وی سمر ډېر بچیو سمر ډېر لونه سمر ډېر ماریو هغار ستي الله واغستر وګور په دې اصلس کال بیماری او په دې فقیرای کې اوف قدر له مخلوق نه لري کړه ځکه عرش والے صفت کوي وای ان وجدنا خصوا برات ما خپل پیغمبر صبر راغونته او عرش والے څه کوي صفت نه ذکر کوي ان وجدنا خصوا برات نعم العبد انه اواب وای ما خپل پیغمبر ایوب علیہ السلام صبرناک مندو رب وې ډیر خبر دا رب سوي ډیر خبر ور صبر یو نو رب العالمین تی بیماری لری کا سیو کا بیماری لری کا بچی ولا ورک بعض اهل علم سلف و مړی مولا راځوندی کله دورې ولا نور ورک امال دمر ورکو صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی ایوب علی السلام باندې الله د سرو زرو د پتنګانو باران ای راټولو رب العالمین ورته ما پیغمبر ما ته مال نبی پروا کړی دی و الا غنا بی عن برکتک رب استعاله برکت ته خو به پرواري جتي را وره خو را ټولو د دمر مال ورکو چې د سروز رسو کړ اباز دا خو د بخاري شریف روایت ده د غیر صحیحین روایتو کې راغلي وي دا غي دو درمندونه یو د غنمو یو د اوربشو نو د غنمو پاغي ول د سروز رو بارانو کو او د اوربشو پاغي ول ته کو د سپیلو زرو بارانه کو نو قران ویلی ک چا په بیماری صبر وک چا په لګو توندو صبر وک نو دنیا او اخرت کې به الله سور کی انعامات به ول ور کی کور یوه صلی الله علیه وسلم تکلیف سره د مایه خټه کړي ابا دې الله والا علما وي وې دادا چې مشکل لکه سره یو طرف نه مګیر دې بل نه مګیر دې بار نه مګیر دې لان دې نه مګیر دې د مې خېټه کې وته کومه لار ده تاسو نو نو ځینې یو سره داسې مصیبت راغړ کړي لکه سره بالکل بار او قطا او خيو غس طرف اور سره تاو شي دې لکه سره دې په صندوق کې بند کړي او ورپسې خطا له والے خو پاخه کې غچاله جاړي یونس علیہ السلام رب لجاڑی احلی الملکلی وی دمئی خیٹا کہ اللہ لا سجدہو کا اوی رب دا سجدے کی میدر تندیو نا گولو چی مانا بغیر مدا تندیو بلچا چا دمئی خیٹا کی متاز غموز کوئی جمعات کے کوئی کور کی پا مسلح کوئی اپا پٹی کی پخارو کوئی اپا پولے کوئی خدا سے بسوک پی دا کی پا دیٹولو مخلوقاتو کی چی دمئی خیٹا کی دی مسکڑے وې پدا چې زه کې مې درته تندیو نه ګولو روا چې بل چا دا چې مې نه ګولې بیا ګور سجده کې وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دا یو درس سره وای علماء او باز روایت کې مفسرین ذکر کړی وې دا واس په سجدا کې او خو اسمانه وکړم ګولو اے دا څه دعا چې د زړه د درد یې شو کړ دیو جن اهلی لم یو سره پښمنی را پاسې درې دل د خپل دعا زور سپته لګي وې د شپې غشي خطا نه دی د شپې غشي څه نه دی دا سره په تور تیار کې ولاړ دی ربرنا وازونا کوي هل من داعن هل من سائل هل من مستغفر هل من مستشفى اشتد سوق سوال کوونکې زور کول له تیارې اشتد سوق دعا وختونکې ز قبل له تیارې اشتد سوق گنہگار چټول مریض ما سره بي وفای کړي او دې توبه باسي په یو توبه ورته سماف کو اشتد سوق بیمار چې ما رجولې وغړې او زور ته شفا ورکم بدا سی دعایو کچ عرشو سوکو اسمانو نیو کڑنگول او رب العالمین مئی تاوی چې زما دا پیغمبر د دریاب پغاڑا او غرزوا دا دریاب پغاڑا او غرزوا او زنگل دے سشتلے نا اے اللہ پا حرس قادر دے یو زنگلی بیزنی تا مفسرین لکلی تاریخن الله زړه کې واشول چې زما پیغمبر غره بیمار دی نا پټول رس په ځنګل کې سري ساري براله لاغې پي په پیغمبر رسول بیا ما ذکر رااله د هر څه زړه چا په لاسو کې دی د هر شي زړه چا لاسو کې دی کنا حیوانات دي کزنا ور دي دا کوم سم شو نو ارس چا د پاره پیدا دي اے موږ د عبادت د پاره د اسمان موږ د پاره د زمکه زموږ د پاره را دا ټول کائنات نور او سپوږمۍ دا زموږ د پاره تعبیر صحابه په وخت کې زموږ تاریخ معتبر لیکلي چې صحابه جهاد کول خود خوراک سے انتظام نو یو کس د نړۍ کو چرته د ګډي بيزي چې په بای والی او د مجاهدینو ته ذبح کی له یو کافر یو نیو هغه ته سشتا اورته نه ایسو د شتن ته ګر زما دا جنگي حربي دي چې کله کافر ما دی اوخري نو خوراک والا مواد پټکی دي چې دې باندې چې ته مسلمان کا بزنس نو دې چې دا خبرې کولې کوم دې کې جغوان او ګډي بيزي د غکړې حالت نه یو زناور आवाज وکړي وې دا الله دشمن دروغ وای مونږ خو دې ته بن کړی نو هر شی دې چا په لاسو کې دي زناورم خبرې کوي خو کومږ د چا تابع شو مونږ د رب العالمین تابع شو نگور قرآن کی زمونگ در طول و مسلو حل لے یونس علیہ السلام اللہ توجڑل اللہ مئیت حکمکو در دریاب پغاڑ او غرزولو بدن وی کچو مئید آبدن دیر گرم دے اللہ وی وانبتنا علیه شجرت می اقتویر سمدستی پی اللہ دے کدو بوٹے رازر غنکو او اللہ تا بوٹے دویو لولا غیل غر اصل په یو سات کې ارسي الٰه العالمین چې او کار کوي بس کندونه پینې لګي نبی عليه السلام وخت کې دا چې استغفار اغلی چې پوټه وریس په مدینه منوره کې نو دا الله حبیب استغفار به بار وته مدینه منوره کې زید استغفار کوله ضرب وریس نشتا لیکي وریس امر علی باران شروع شو خلق تیز شیونه باندې کې رسول الله علیہ السلام تبسم وکړ الله سور الوی قدرت ته یا انور ور یز نو او د دعا سره لا موږ د استسقاء د زینه سبب نیو او رب العالمین با الله چې سکای نو په هر څه سره په هر څه قادر دی دیو جن رسول دین الله د رحمت نه امید کیږي نا تا مسلمانان د کافرونو دنګ نه شافی ک دیو جړل او الله دعا قبول ک بس یو سکند کې بحال سی او سیکنڈ کی بحال بدلی اللہ دا جنگونو طرف بدلو لیش اللہ غالب مغلوب کو لیش و مغلوب سکو لیش اللہ قادر نبی علیہ السلام پا غزو خندق کے سمر مسلمانان پا تکلیف دی لوگ اللہ نبی علیہ السلام خیٹ مبارک اس رکانی تڑی دی صحابو تڑی دی سخت یخنی دا مدینہ منورہ کی پدی جمی کی او ہوا او سورج یوارا لوزی دغه نبی په برسنه په هیڅ کتي نشي پټې دي ډېر سخت تیز یخ هوا وي دا یخ هواګانې وي او رسول الله عليه السلام الله ته وژړل دا الله مدد د هوا په شکل کې راغله غزوې احزاب کې یو هوا یې راوالو جوړا او هغه هوا سره د کافر په زنو کې الله روپ واچو د دې دیګونه باندې وا به الټه کول خیمه به د وی خلړولې لزولې به بسې برګرار په ټول تخسیزل. نو د الله مدد کله د هوا په شکل کې راشي د الله مدد کله شي د هوا په شکل فرعون څخه د خدای توپ داوا کړو الله ځلې وخته چې عذاب را لېږي چې کافر تبام کیږي او ذلیل بشي سپګې په مسلمانته کې ایسا مخیان لیکا اللہ سپگی او ماشی پچا مسزان بات اخلاص کریشی دا سپگو ندا سی تنگ شو جی موسیٰ علیہ السلام لے اجرد بیا ملخانو ندم رتا دا ملخانو عذاب پیرا گئے پانی او خوڑی بوٹی او خوڑی پخواد مشران لپتر دا ملخانو عذاب برا گئے اجی پتی لبلاڑی نو پتوت کی با پانا نوا پشوا کی با ارسب خوڑی دی واللہ قادر دی ملخ صبره کمزور شهر او گدای عذاب رولی گلو پا پتی کی بشین پانا پستر گو نگو ره نو دا اللہ مدت و نصرت چراش صحابه اکرام ابو بید ابن جراح رضی اللہ نصر جہاد تلاڑو یو کجورا بے ورکولا تا دین پا یو کجورا سیدر تا مول خوزکا پروا مو پی نشته چې مو پی سکر نمو پی نارا تیرا کڑی نمو پی تکلیف تیر کڑی نمو پی وینی تیوی شوی ایتا گران دکو چی ارسی پی سکڑیو ارسی پی قربان کڑیو چاوالی پا کجورا بسو کلوی آیاو کجورا چی بیا ختم شوی بیا غیب اسی مو مرمان کو ناسا پی دا اللہ مدد را گئی سمندر ورطا یو مهیر و غرزون دریسا والاخ کر اتل سرزی تی خوراکو کو خوچ اخلاس ہو لیشو نگو رد تکلیف نا پس وی انما العسر یسرا انما العسر یسرا تکالیفو پس اسانتیاوی خوب رشرت پا کدا دے چی توجہ دا اللہ ذات عالیتوی اکا پا تکلیف کتا دا سی خبری ہوگی جن باقا خبرا یا خود ازان کافر کو که کافر نشو نو خودان دلوی مجرم کو نو دا سی تکلیف کی ودا اللہ سم مدد او نصرت راشی نو الله دا خوراک سوکو بندوبس ولوکو الله دا خوراک بندوبس وکو نو قران حکیم د ټول مشکلات زمونږ استادو لپاره حل دی چې دې د سړی کی دي او د دې د ذکر کوشش وکي نو سوب بس د کوي وای ها ور ډېر لفظي قران نه دی ویل دا په قبر کې بیا وای ها تاسو له ټکه ټکه وای تر سره پار راوای اګه دی وای مال نه زکی تو که زکی کې د زکی دی خو په سبا وای چې الله ما راغسته او ما ترمغ پریخ نه لري امال زکول او نه زکول خوستا په لاسو کې څوک برا خلیلا سجت کې جپا دی نه شي ها بھائی هر څوک راواله پور کې شروع کوي بار چې قران باندې ویل او چې چا الفاظ ویلي ټکې ټکې معنا د خپل عالمانو سره زده کوي بیا چې تلاوت کوي دي کې سوچ کوي دا زمونږ استادو د دنیا او د آخرت سره د فائدې کتاب د ګور دي قران په سي چې شکرو وته ما حدیث ویلو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سوق چې په اولار روان شو علم لټای اوس ماشاء الله تاسو سره راغلی موږ په د بانک د ګنټرو سکی تاسو په دې چې موږ سم واورې دي چې پاره زمون قبر خیرت دنیا جوړ شي سوق چې په اولار راغ علم لټای چې صحیح عقیده مې او پیجن دي صحیح عمل مې او پیجن دي حلال او حرام مې او پیجن دي سحل الله له به طریقا الى الجنه الله په دې لار دته د جنت لار اساله کی ذکر دې قران د ذکر د پار راغله د حدیث د ذکر د پار راغله د سوق چې په یو لار زی لکه د جمعه پرز مسلمانان چې راځي یا بعد مسلمانان د جمعه نه علاوه درسونه لسی د دغه لار به نه دې سلار دا د جنت لار واه مسلمان د مسلم شریف حدیث ته څوک چې په یو لار روان شو او د پاغي د قران او سنت او د حلال او حرام او علم لټای نو الله ورته څوک د جنت لار با سالکی. دارنګه حدیث مولا سود انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی و ایمان خرج فی طلب العلم سوک چه د علم په طلب کې اوته نږدې لاړو یا لرې لاړو سوره چې سره دې دي او ضرورت هم دلې سوی دمره اجر ډېر دی اګه ضرورت دی نظام دین په وکراوت دي چې سره د کور نه مسجد تراره ا د کور نه یو نږدې مدرسې لراره نو کان فی سبیل الله حتا یرجع دې د الله لاره کې اسنه تر سوچ دې واپس نه راغله وګوره د قران او سنت او د دین د ذکر لپاره کړه ټول بار اخري کلی پریخي او که مسلمان کور پرې هو په دې نیت راځي چې وسکو د کور روته ته په طلب دی علم کې چې زب موزم کم او یو ټکه قران بس دکم مزب مکم او لک سبق بس دکم د مو سبق بس دکم نور سے مسائل بس ذکر نو دید اللہ لار کی سابیگی حتی یرجعا تردی چو واپس راشی رواہ الترمیزیو وقالا حدیث حسن نظمائی ذات مندو کوششو کئی چی دا اللہ دا کتاب دا ذکر دا پارا یا وخا مخا یا خدا سی یا وخ پکار دے جس ہرے پکی دا اللہ رب العزت دا کتاب تلاوت کئی الله یو وخت مقرر کړي چې په فارق کو کوچ روزانه کې نیمه وکوم ساری وخت وی مازیګر وخت وی د شپې د کېدو نه مخ کې وی ځان د فارق د الله د کتاب د تلاوت سو کوي اډه رخه خبره د شری کور کې کوي ځکه زموږ استاد سره تلاوت سره په کور کې برکات راځي په کور کې سکی نبی علیہ السلام وی کورونو نا قبرونو نا مجوڑا ہوئی تکا قبرونو کے قبرستان کے نسوک موسکے ناغذ تلاوت دے نسوک ذکر لالتا جی وی اغاکور چی سورہ بقرہ پک لستیشی شیطان تی تیخ تکائی تکورو روزانہ پکار دے چی مسلمانان پخپلو کورونو کی دشپیاو دو رزی د سورہ بقرہ د سیسی سوکی داغی تلاوت کی دارنگی نور دا اللہ کتاب ہوئی کورونو کې تلاوت کې نو کورونو کې په دې سکی برکات راځي کورونو کې نوافل کې کورونو کې سو کې نوافل کې پاجي ګروز د سړي چې لا پوهه خلق نه وي چې ځان لا پوهه خو نه دي خو ځان لا پوهه وای نو دای فرض کوي سنت مراد نه کوي اوس هغه ځان لکه مولا وای ک طالب وای نو دا الله په نیت په مولیا نو طالبانو کې فرض یو کل بس سنت منت که کئی که نکی پریگی زی در ترک سنت مکاوئی بلکه سنت موقعه سره نوافل مکاوئی دی سره مخ کی رستو چه داسی وقت نی چه اغا مکروح ده پکار ده چه سڑی سو کی د نوافل کوشش مکی او نوافلم پا بنده سره او کی زبائی زب کردو نو د مسره د نوافل او د سنن موقته او د دې کوشش هم پکار دي کوشش وکي هر ځای کې جي ماشاءالله او مساجد کې علماي نو اله آداب سره وایي چیرې یو وخت به مونږ ټول راځو خو موږ ته یو یاد څه کوي یو یاد ترجمه کوي او تاسو ټول د څه کولو کوشش کوي یاره موږ ته یو حدیث وایي د نبی عليه السلام دا حدیث مبارکه ونه د موس په نیت بم راځي او د تعلیم او تعلم په نیت بم شکی گئی باغې نیت باندې باندې راځي الہ الالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه او په ایمان کې الله د خراب خاتمه نمو ساتي یا الله مونږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته اصول او فروع او ته امرو ژوندو حاضرین او غایبین او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمون د ټول دینی دنیوي پریشانای ختمه کې رب العالمین د هر چا د فارز رزق حلال دروازې کلاو کې او د حرامونه ارسوک الله په خپل حفاظت کې وساتي. الله په تمامه دنیا کې مسلمانان کمزه پټه کړو دي، پریشانو دي، مصائب دي، ته مدد او نصرت کی، خصوصا د غزوې فانو مسلمانانو چې کفار می د برنا او قتل او هر طرف نه بمباری کوي. الله ته مدد او نصرت کی الٰہی العالمین. ته يهود نسوارا او د دې څومره معاونین دي، الله نشو نابود کی او د دې د شر او فساد ما دی مسلمانانو طرف رب العالمین نجات ورکه. الله څومره بیماران دي شفای کاملا اجر ورته ور نصیب کی. ته کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنئی دي، الله په محبت او دوستۍ باندې رب العالمین بدل کی. الله دې چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکی، او دې چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا مسلمانان د اجتماع ته لاړ دي، لکه دلته بیگا باران او شون واغځي کې بیا باران نشو پټي پرې دې نشي دعا ورته وغواړي چې الله د اجتماع د ختمې دو پورې باران له صبر ورکی او په خیر عافیت باندې د دینی اجتماع الٰہی العالمین اختتام ته ورسوي. او څومره کمې کمزورې دې په دینی ډلو کې، الله دا ټول کمزوري ته لري کې. الله په څومره دینی جماعتونو کې څومره کمزوري دي، او څومره افراط او تفرید دي او عدم اعتدال دي، الله ذات په خپل رحم او کرم باندې لري کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. پیدا مرګري دي په وګړي دا جمعې ګورسته تاسو دا چې کوم دا اچو اېدا په بل کې او طالبانو په هر څه کې لګي تاسو دې پر وګورئ. هغه یو جوړ روټ مسافرې د شروعات ماشوم نه